हमें सौर ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? सातवां भाग। 1900 के शुरू में ऐसे कम तापमान के सौर इंजन अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी रेगिस्तान में भी बने। सबसे बड़े और बेहतरीन इंजन अमेरिकी इंजीनियर फ्रैंक शूमैन ने अफ्रीका में बनाए, पर जैसे ही सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल दिखा, तभी प्रथम महायुद्ध छिड़ गया और सौर ऊर्जा की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। युद्ध समाप्त हो पहले ही शूमैन का देहांत हो गया। इस बीच साधारण इंजनों में कई सुधार हुए और वो पहले से ही कहीं बेहतर बने। सौर इंजनों के लिए यह एक अच्छी खबर नहीं थी, उसके साथ ईंधन के नए स्रोत भी मिले। प्रथम महायुद्ध के बाद तेल ईंधन के रूप में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने लगे। कोयले के मुकाबले तेल को उपयोग करना कहीं ज़्यादा आसान था। ऐसे माहौल में मुश्किल और जटिल सौर इंजनों में सुधार की बात लोग भूल गए। तीसरा अंश, गर्म पानी। पानी के उपयोगी होने के लिए उसका उबलता होना जरूरी नहीं है। कई बार थोड़े से गर्म या गुनगुने पानी से भी काम चल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर ठंडे पानी से नहाना आरामदेह नहीं है तो एकदम उबलते पानी से तो बदन जल भी सकता है। नहाने के लिए सामान्य गर्म पानी ही सबसे बेहतर होता है। यह बात केवल स्नान के लिए ही नहीं, परंतु अपने हाथों से कपड़े या बर्तन धोने के लिए भी सही है। परंतु गर्म पानी के लिए उसे किसी बर्तन में रखकर आग पर गर्म करना जरूरी होगा, क्योंकि नहाने, कपड़े और बर्तन धोने के लिए बहुत पानी लगेगा, इसलिए उसे गर्म करने में काफ़ी ईंधन भी खर्च होगा। आग जलाए रखने के लिए लकड़ी काटना या दूर से कोयला ढोकर लाने कठिन काम है और उसमें खर्चा भी काफ़ी है। इसलिए पिछली शताब्दी में सप्ताह में केवल एक ही दिन स्नान दिवस होता था, जिससे कि एक ही दिन में सारा कठिन काम संपन्न हो जाए। इस समय लोग हफ्ते में बस एक ही दिन नहाते थे। अगर यह कठिन कार्य सूर्य की सहायता से संपन्न, तो फिर क्या पानी से भरी टैंकी धूप में रखने से उसका पानी गर्म होगा ही क्यों? हाँ, पानी गर्म तो होगा, पर उसमें बहुत समय लगेगा, शायद आधा दिन लगे। पर अगर अचानक बादल छा जाए या फिर रात हो जाए, तो फिर क्या पानी जल्दी से ठंडा हो जाएगा? 1891 में एक अमेरिकी आविष्कारक क्लेरेंस एक कैंप ने फेल्ड से भरे डिब्बे में बेलनाकर बर्तनों में पानी रखा। फेल्ट एक कुचालक है और उसके कारण डिब्बे में से गर्मी जल्दी निकल नहीं पाती है। बक्से के ऊपरी भाग पर कांच लगा था। इस प्रकार एक अच्छा गर्म बक्सा तैयार हुआ।